Yani böyle. Allah'ın kendisini anlattığı ayetler var, sureler var. Şimdi ben namaz kılarken bazen konsantre namaz kılmaya çalışıyorum kendi kendime. Diyorum ki, ya şu ya Zamm-ı Sure var ya Fatiha'dan sonra, ona öyle bir ayet ya da sure okuyayım ki ya böyle tam doldursun, o rekatı doldursun diye aklıma bu üçü geliyor hocam ya. Harika. Yani harika. İki rekat namazı kılarken efendim baştan başlıyorum. Harika. Bir kere Ayet-el Kürsi, arkasından da Haşr Suresinin son üç ayeti. Harika. Ama düşünerek alt yazılı. Bilal gibi kılıyormuşsun namazı. Estağfurullah efendim. Bilal de Kur'an'ın içinden seçerdi. Bir konudaki ayetleri arka arkasına dizerdi. Ya. Abdullah İbni Mesud'dan da böyle bir rivayet vardır. O da böyle bazı namazları böyle kılarmış. Sevgili Resulümüzün de bazı namazları böyle kıldığı rivayeti. Hatta bazen bir tek ayeti bilmem kaç kere okuyarak namaz kılıyor. Evet. Yani eğer onlara gazap edersen onlar senin kullar. Allah Allah. Ya Rabbi. Affedersen ama. Eyvallah sen. Sen sonsuz bağış sahibisin. Sen azizsin. Bu ayeti, Allah Resulü o kadar namazın içinde, o kadar döndü okudu ki ben Allah Resulü kıyamete kadar, yani işte orada kıyamet mecaz, evet, yani hiç bu ayetten çıkmayı bu namaz bitmeyecek zannettim. Evet. Diyor Hazreti Ayşe. Doğru. Bir ayetle, bir ayeti bilmem kaç kez döndürerek namaz alın size. Namaz monoton bir şey değil Orhan Hocam. Evet. Namaz çok dinamik bir şey. Formel bir ritüel değil. Değildir. Ritüel zaten formel olduğu zaman ritüel oluyor. Ritüel oluyor. Zaten. Evet. Ritüel olduğu zaman ayin oluyor. İslam'da ayin yoktur. İslam'da ritüel yoktur. İbadetlerin tamamı ubudiyettir. Ubudiyetin içinde ise bilinç vardır. Bilinci aldığınız zaman ibadet yok olur. Bilinç vardır. Ve namazın beyni vardır. Namazın beyni, namazın içinde anlayarak okunan Kur'an'dır. Allah Allah. Evet. Namazın aklı vardır yani. Yani böyle baştan başlayıp da efendim bir kıldın, dört sekat bitti, ben ne okudum ya filan.